ทุกวันตามฟังที่เราจะใช้เวลาสักประมาณ1ชั่วโมง60นาทีในการที่จะให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจทำจิตใจของเราให้มีความสว่างทำไมตามฟังทำไมเพราะมันจะต้องไปทำการงานเจอปัญหานั่นนี่พบปะผู้คนเดินทางพูดคุยมันหลายอย่างนะในกิจกรรมที่เราไปทำนั้นน่ะถ้าไม่มีธรรมะแทรกซึมไปอยู่นี่มีปัญหาแน่นอนในชีวิตของเราทุกฝั่งบางช่วงบางครั้งบางคราวอาจจะมีปัญหามีความท้าทายมีสิ่งอะไรที่มันจะเหมือนกับเราจะต้องแก้เหมือนกับเราจะต้องข้ามผ่านฝ่าฟันแก้ปัญหานี้ให้ได้ซึ่งมันก็จะมีตัวแปรมีเงื่อนไขมีข้อกำหนดมีข้อจำกัดอยู่แบบต่างๆหลายอย่างตรงนี้หลายท่านฟังเหมือนกับเป็นสมการในชีวิตของเราที่เราจะต้องแก้ที่เราจะต้องทำเป็นโจทย์เป็นปัญหาขึ้นมาในปัญหานี้ในโจทย์นี้เราจะแก้กันอย่างไรเรามาร่วมกันค้นหาคำตอบในช่วงที่เราเรียกว่าสมการชีวิตซึ่งเป็นช่วงที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวปัญหาที่เราเจอมีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแหละอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพบ้างเรื่องการเรียนบ้างปัญหาในครอบครัวบ้างการทำงานบ้างการเงินบ้างมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในทุกวันจันทร์ผ่านทางรายการธรรมรับอรุณซึ่งรายการของเรานี้ท่านผู้ฟังก็มีผู้สนับสนุนคือทางกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นผู้ที่ให้เวลากับทางสถานีตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าให้โอกาสกับข้าพเจ้าจะได้นำปัญหาต่างๆเหล่านี้ล่ะมาพูดคุยกับตัมบฟังตัวตัมบฟังที่อาจจะมีปัญหาชีวิตเรื่องราวอย่างหนึ่งอย่างใดอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการภาวนาแล้วนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิปฏิบัติสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบอะไรนั่นเรายกไว้วันอื่นแต่ในวันนี้เราพูดถึงเรื่องในชีวิตประจำวันของเราการเดินทางผู้คนการเงินการเรียนถ้าท่านฟังมีเรื่องราวที่ต้องการจะสอบถามมีเรื่องราวที่ต้องการจะแบ่งปันมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่คิดว่าเออธรรมะนี่มันน่าจะช่วยได้เนี่ยติดต่อกันเข้ามาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com หรือว่าทาง Facebook Fanpage ส่งมาทาง Inbox ส่งมาทางคอมเมนต์ใน Fanpage puredhamma เมื่อข้าพเจ้าได้รับข้อความต่างๆแล้วมาอ่านทำความเข้าใจเออนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเราควรจะมาพูดคุยในช่วงของสมการชีวิตก็ทุกวันจันทร์ทุกฝั่งจะนำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แหละมาพูดคุยกันโดยการที่จะให้มีช่วงสมการชีวิตแบบนี้เนี่ยทุกฝั่งเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าชีวิตของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มาอยู่ที่วัดอยู่จะเป็นส่วนใหญ่คือคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่โรงเรียนมากกว่ามาอยู่ที่วัดแน่นอนแหละแม้พระสงฆ์แม่ชีคนวัดก็อยู่วัดมากกว่าใช่ไหมแต่ก็เป็นคนส่วนน้อยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่อื่นๆต่างๆแล้วในที่อื่นๆต่างๆเนี่ยก็มีเรื่องราวแบบต่างๆก็จึงคิดว่าเรามาใช้เวลากันสักวันหนึ่งในสัปดาห์เพื่อจะมาพูดคุยประเด็นปัญหาแง่มุมเรื่องราวความท้าทายต่างๆในชีวิตนี้ในสัปดาห์นี้ท่านฟังก็จะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัดนี่แหละ ว่าอ้าวแหมอุตส่าห์ว่าชีวิตฉันนี่ไม่ได้จะข้องเกี่ยวกับวัดมากเท่าไหร่แต่บางครั้งที่ไปวัดนี่ทำไมมันมีปัญหานี่บางครั้งที่ไปวัดคนไปวัดนี่ก็ทะเลาะกันมีปัญหาในวัดให้ฉันไม่ได้อยู่วัดเป็นส่วนใหญ่มาเป็นบางครั้งบางคราวมาแล้วก็คิดว่าจะมาหาความสงบเอ๊ะแต่ทำไมมันมีความไม่สงบวุ่นวายทำไมถึงเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องของความที่ว่าในวัดเนี่ยถ้าเรามาเจอเรื่องวุ่นวายในวัดหรือว่ามาเจอเรื่องไม่ดีในวัดนี่เราจะทำอย่างไรซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความไปถึงวัดอย่างเดียวเท่านั้นนะท่านฟังอย่างนั้นจะหมายถึงมูลนิธิสมาคมกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งอะที่ที่ว่าเป็นสถานที่ชนิดที่เราไม่ได้ไปอยู่เป็นประจำหรือไปอยู่เป็นประจำก็จริงแต่ว่าก็จะมีเรื่องที่ไม่ดีเรื่องอะไรที่เราไม่พอใจลักษณะอะไรแบบไหนที่แบบเราไม่ชอบอย่างเงี้ยหรือมีปัญหาเกิดขึ้นที่นั่นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราจะแก้ปัญหาเรื่องนั้นได้อย่างไรคือก็มีเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งทุกฝั่งที่ก็ว่าพากันไปฟังเทศที่วัดแห่งหนึ่งแต่ว่าปรากฏว่าคุณสามีนี่ลืมปิดโทรศัพท์มือถือแล้วในขณะที่พระภิกษุเนี่ยท่านกำลังเทศไปเนี่ยนะปรากฏว่ามือถือของคุณสามีนี่ก็มีเสียงดังเรียกเข้าแบบดังมากแล้วก็เป็นเสียงที่แบบว่าตลกเป็นเสียงที่เป็นดนตรีเป็นเสียงที่โอ้แบบรบกวนสุดๆอันนี้ก็เป็นธรรมดาของเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ท่านฟังที่มันจะดึงเรียกร้องความสนใจก็จึงโดนพระที่นั่นน่ะตำหนิให้คนที่ไปฟังเทศทั้งหมดนี่เขาก็เงียบกันหมดใช่ไหมล่ะพอมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเนี่ยเขาก็มองมาเป็นตาเดียวกันหมดเลยอ่ะเหมือนกับถูกตำหนิอย่างมากเลยพอเลิกจากการฟังเทศบางคนก็เข้ามาต่อว่าโอ้ทำไมสามีเธอไม่รู้จักมารยาททำไมคุณไม่รู้จักกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเลยมีกฎเกณฑ์นะที่นี่ต้องปิดโทรศัพท์ทำไมคนอื่นมาทำลายสมาธิคนอื่นแบบนี้ภรรยานี่พอขึ้นนั่งรถกลับบ้านเนี่ยก็ตำหนิสามีด้วยโอ้เธอทำไมไม่ปิดโทรศัพท์มือถือว่ากันไปถูกต่อว่าอย่างหนักด้วยความกลุ้มอกกลุ้มใจทางฝั่งสามีนี่ก็เลยโอ้ยฉันทำไมเป็นแบบนี้เนาะก็เลยไม่รู้จะหาทางออกยังไงล่ะก็ไปเข้าไปในบาร์แห่งหนึ่งขณะที่สั่งเบียร์มาดื่มก็ด้วยความกังวลว่าต่อคนที่จะมาตำหนิติเตียนเพราะในขณะที่วางขวดเบียร์ลงไปเนี่ยเผลอมันลื่นยังไงไม่รู้พลาดตกแตกขึ้นมากระเด็นโดนเสื้อผ้าโดนสิ่งต่างๆรอบข้างไปหมดขวดแตกกระจายไปในสถานการณ์แบบนี้ทุกวันก็ปรากฏว่ามีสองสามคนเป็นเจ้าหน้าที่ของบาร์เบียร์นี่แหละก็กำลังจะเดินเข้ามาอีดาสามีนี่ก็คิดว่าโอ้นี่กูสวยจริงๆเว้ยวันนี้ทำไมทำอะไรมันก็แย่ไปหมดว่าจะปิดโทรศัพท์แล้วก็ดันลืมไปวันนี้มากินเบียร์ย้อมใจดันทำขวดเบียร์ตกอีกโอ้ยคงจะต้องโดนทางร้านต่อว่านั่นนี่โน่นแน่นอนเลยแต่ที่ไหนได้ท่านฟังสองสามคนที่เดินเข้ามานี่เป็นพนักงานเขาก็มาเก็บช่วยเก็บถามว่าโอ้เป็นยังไงโดนบาดไหมเดี๋ยวเราจะเก็บเอาผ้ามาเช็ดสั่งขวดใหม่หรือเปล่าหรือนี่กินหมดหรือยังมาถามอย่างดีเลยต้อนรับโอ้ถามดีขนาดนี้เอาไม้มาถูให้เอากระดาษมาเช็ดให้แล้วก็พูดให้กำลังใจกันด้วยบางทีความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้ครับอันนี้เป็นธรรมดาเอาต่อไปให้ระวังก็แล้วกันสถานการณ์เป็นแบบนี้ทุกวันตั้งแต่วันนั้นมานี่ชายคนนี้นี่เขาไม่ไปวัดอีกเลยนะใครชวนเข้าวงเขาว่าอะไรไม่ไปละไปบาเบียอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะเขาได้รับไมตรีจิตได้รับความเมตตาความเอื้ออาทรนี่จากคนในบาเบีย มากกว่าจากคนในวัดด้วยซ้ำเอาทำไมไปวัดแล้วถูกต่อว่าด่าตำหนิติเตียนถูกมองด้วยสายตาเหยียดหยามถูกมองด้วยสายตากระแนะกระแหนแต่ว่าพอมาบาเบียโอ้เขามีความรักใคร่ให้เขาพูดให้กำลังใจเขาพูดมีความอ่อนน้อมเขาพูดจามีความรักใคร่อุ้ยแล้วใครจะไปวัดล่ะถ้าอย่างนั้นตั้งฟังถูกไหมก็ไปบาเบียเท่านั้นแหละสบายแล้วเพราะว่าได้รับความรักความเมตตาจากคนในบาเบียด้วยกันโดยช่วงยิ่งเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดูแลอย่างดีมากในสถานการณ์แบบนี้ทุกฝั่งเรามาทำความเข้าใจถ้าเราเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบระหว่างเรือนจำอย่างเงี้ยเรือนจำเนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาควบคุมขังตัวคนเอาไว้ถูกไหมในเรือนจำเนี่ยก็จะต้องมีเครื่องแบบนักโทษแต่งตัวแบบนี้ผู้คุมแต่งตัวแบบนี้นักโภชนาการหมอแต่งตัวแบบนี้แบบนี้มีเครื่องแบบแล้วก็จะมีผู้มีอำนาจใหญ่สั่งการโอเคนะผู้มีอำนาจใหญ่สั่งการนี่คือศาสดีหรือว่าดีเรคเตอร์ผู้คุมคุกก็ว่ากันไปแล้วเขาก็จะมีระเบียบของเขาจะมีความระเบียบเน้นความเงียบเน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ถ้าทำอะไรผิดนี่ก็จะต้องถูกตำหนิด่าว่าจะไปไหนนี่ก็ต้องเข้าแถวเอากินข้าวเข้าแถวจัดแถวเข้าแถวไปไหนเข้าแถวก็เน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกไหมแล้วก็ถูกจำกัดอิสรภาพตรงนี้คุณไปได้แดนนี้ผู้หญิงอยู่แดนนี้ผู้ชายอยู่แดนนี้โทษหนักยาเสพติดอยู่ตรงนี้โทษประหารอยู่ตรงหนึ่งก็ต้องมีการจำกัดอิสรภาพของคนที่อยู่ที่นั่นไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่งหมอก็ตามคนคุมก็ตามเนี่ยก็เข้าไปตรงนี้ได้ตรงนี้ห้ามเข้าอย่าว่ากันไปต้องมีอิสรภาพที่ถูกจำกัดไว้เวลาจะตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยก็ตัดสินใจเลยก็ไม่ได้จำเป็นต้องฟังความเห็นของใครอย่างใดอย่างไหนแต่ที่สำคัญอันหนึ่งต้องฟังก็คือมีตารางเวลาที่แน่นอนเอาแค่ใน 6-7 ข้อที่ว่ามานี่นะถ้าเราไปเปรียบเทียบตัวฝั่งกับไม่ว่าที่ไหนเอาที่ในโรงเรียนก็ได้โรงเรียนเนี่ยก็มีผู้มีอำนาจใหญ่สั่งการนะคุณครูไงผู้อำนวยการไงมีเครื่องแบบด้วยนักเรียนก็แต่งเครื่องแบบคุณครูก็แต่งเครื่องแบบข้าราชการหรือว่าเครื่องแบบของโรงเรียนในวันใดวันหนึ่งที่เขาตกลงกันเอาไว้เวลาเรียนหนังสือก็ต้องเน้นความเงียบนะตอนเช้าก็ต้องเข้าแถวเคารพธงชาติเน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าทำอะไรผิดระเบียบนี่ก็ต้องถูกว่าถูกด่าถูกตีทำโทษได้ด้วยเข้าแถวมีตารางเวลาที่แน่นอนพวกม.3 อยู่โซนนี้พวกม.ปลายอยู่โซนนั้นนี่มีการจำกัดอิสรภาพถูกปะล่ะมีตารางเวลาที่แน่นอนว่าตอนเช้าเรียนวิชานี้ตอนบ่ายเรียนวิชานี้เวลาจะปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยคุณครูก็ตัดสินใจโดยไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนหรือว่าใครๆในเงื่อนไขที่ตัวเองจะตัดสินใจได้ถ้าจะพูดในโรงเรียนเนี่ยไม่ต่างอะไรกันกับคุกเนี่ยเรือนจำเนี่ยไม่ต่างกันเอามาเปรียบเทียบกับวัดดูเปรียบเทียบกับวัดคุณไปวัดส่วนใหญ่เขาก็จะใส่เสื้อขาวชุดขาวก็จะเน้นแบบนี้แต่เป็นภิกษุก็ต้องห่มเครื่องแบบภิกษุนี่เป็นบุคคลในเครื่องแบบเลยมีเครื่องแบบอยู่แบบเดียวต้องห่มแบบนี้ต้องนุ่งแบบนี้มีผู้มีอำนาจใหญ่สั่งการนั่นก็คือเจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีอำนาจเต็มเลยเป็นกฎหมายที่ออกมาในการบริหารงานคณะสงฆ์นี่เจ้าอาวาสคือผู้ที่ดูแลอาวาสดูแลสถานที่นั้นมีอำนาจสั่งการในการที่ให้ใครอยู่หรือให้ใครไปนี่มีผู้มีอำนาจใหญ่สั่งการนะเป็นโครงสร้างแบบนี้สั่งการผ่านรองเจ้าอาวาสมาสถาบันไปแล้วก็เน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยเน้นเรื่องความเงียบเน้นเรื่องความสงบแล้วบางครั้งบางทีทำอะไรผิดพลาดเนี่ยถูกด่าอีกแต่ก็จะมักจะมีคนพูดว่าโอ้เดี๋ยวครูบาอาจารย์เดี๋ยวเจ้าว่าเดี๋ยวพระอาจารย์จะด่าใ จะทำอะไรก็ต้องเข้าแถวอย่างพระไปบิณฑบาตมาฉันอาหารก็เดินไปเป็นแถวนั่งกันไปเป็นแถวโซนนี้ก็สำหรับอุบาสิกาอยู่โซนนั่นก็สำหรับอุบาสกอยู่โซนนี้ก็สำหรับพระอยู่มีการจำกัดอิสรภาพนะในการที่จะคุณไปได้บางที่ไปไม่ได้บางที่เวลาจะตัดสินใจอะไรก็เจ้าวาดเป็นใหญ่หรือว่าพระนี่เป็นใหญ่พระเจ้าไงก็ตามนั้นนี่ก็ตัดสินใจโดยที่ไม่ต้องฟังความเห็นของคนอื่นด้วยแล้วก็มีตารางเวลาที่แน่นอนนะเวลานี้กินข้าวฉันอาหารเวลานี้ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเวลานี้ให้ไปนอนได้ไม่ต่างอะไรกันกับคุกเลยท่านฟังโรงเรียนก็ไม่ต่างอะไรกันกับวัดวัดก็ไม่ต่างอะไรกันกับคุกคุกก็ไม่ต่างอะไรกันกับโรงเรียนแล้วถ้าเรามาเปรียบเทียบท่านฟังอย่างคุณไปในบริษัทบริษัทเนี่ยโอ้บางทีเขาก็ไม่ต้องมีเครื่องแบบอะไรมากคุณจะแต่งกายยังไงก็ได้ก็ธรรมดาไปบาร์ไปผับไปเทคอย่างเงี้ยไม่ได้มีใครจะมาเป็นอำนาจใหญ่สั่งการคนนี้กินได้คนนั้นกินไม่ได้อันนี้ห้ามกินอันนั้นให้กินไม่มีใครจะมีอำนาจใหญ่สั่งการลูกค้าก็สั่งเอาอยากกินอะไรก็สั่งเงี้ยนะแล้วก็ไม่ได้จะมีระเบียบเรียบร้อยอะไรกันมากคุณอยากพูดก็ตะโกนขึ้นมาอยากร้องก็ร้องขึ้นไม่ได้เน้นความเงียบไม่ได้เน้นระเบียบในแบบนั้นคุณจะนั่งโต๊ะนี้คุณจะไปโต๊ะนั้นก็ไม่ได้จะจำกัดอิสรภาพคุณแล้วก็จะกินเวลาไหนอยากเสร็จกินชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงคุณก็อยู่ได้ไม่ได้จะมีตารางเวลาอะไรกันที่แน่นอนนะท่านฟังลองคิดแล้วเปรียบเทียบดูนะคิดแล้วเปรียบเทียบดูว่าโอ้ไปบาร์นี่มันไม่ได้เหมือนกับไปคุกนี่ไปวัดนี่เดินเหมือนกับเดินไปคุกไปเรือนจำมากกว่าซะอีกไปโรงเรียนนี่ก็ไม่ได้ต่างกันกับไปคุกเลยบางทีไปค่ายทหารหรือว่าค่ายตำรวจแล้วก็ฝึกเรื่องระเบียบวินัยบางทีเขาก็บอกว่าเออเนี่ยจำกัดอิสรภาพปิดกั้นขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ก็ว่ากันไปอันนี้คือปัญหาแง่มุมเรื่องราวนะท่านฟังที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราแล้วซึ่งเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ใช่แค่ที่วัดอย่างเดียวอย่างที่ว่านี่ก็ยังรวมถึงโรงเรียนที่ทำงานแล้วก็ที่บ้านที่ไหนๆด้วยก็ตามอันถ้าคุณเป็นตั้งพรรคการเมืองตั้งสมาคมตั้งชมรมอันใดอันหนึ่งคุณไปชมรมนั้นคุณไปสมาคมนั้นคุณไปพรรคการเมืองนั้นเข้าไปแล้วเนี่ยเขาเป็นแบบนี้ไหมอันนั้นจะเป็นที่ที่จะมีปัญหาหรือไม่ที่เขายกมาเปรียบเทียบนี่คือเรื่องที่ข้าพเจ้าเล่าให้ฟังเนี่ยนะว่ามีผู้มีอำนาจใหญ่สั่งการคนต้องอยู่ในเครื่องแบบเน้นความเรียบร้อยเน้นความเป็นระเบียบมีกฎมีนั่นนี่พอมีการทำผิดกฎก็จะมีการตำหนิลงโทษด่าว่าพวกนี้เนี่ยลักษณะที่เขายกขึ้นมาเปรียบเทียบเนี่ยเป็นเรื่องการจะเห็นว่าสถานที่ต่างๆจริงๆมันไม่ได้ต่างกันหรอกแต่ว่าเราจะเปรียบเทียบกับบาร์เบียผับหรือเทคอย่างเงี้ยที่บอกว่าคุณอยากสั่งอะไรก็ได้แต่ก็ให้คุณเลือกนี่คือเหมือนกับเป็นภาพลวงตานะว่าให้คุณมีอำนาจสั่งการทุกคนใหญ่หมดลูกค้าใหญ่ที่สุดไม่ใช่เจ้าของแต่ว่าคนที่กำหนดเมนูให้คุณเลือกเนี่ยคือเจ้าของนะเขาใหญ่กว่ามาแล้วสั่งการแล้วอันนี้เป็นจึงเป็นภาพลวงตาเฉยอันที่หนึ่งอันที่สองที่บอกว่าคุณจะนั่งโต๊ะไหนก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยมีอิสรภาพเต็มที่ไม่ได้ถูกจำกัดอิสรภาพแต่ถ้าจะลองเข้าไปในครัวก็ดีจะเข้าไปในที่ที่เขาเก็บอาหารเก็บเสบียงอะไรต่างๆอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่ให้คุณเข้าไปกูก็ต้องจำกัดอิสรภาพเหมือนกันหรือว่ามีตารางเวลาคุณจะกินดื่มถึงเวลาไหนก็ได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่มีปัญหาโดยแต่ถ้าเวลาที่ผับเทคบาร์นี่เขาปิดล่ะเขาก็ต้องมีเวลาเปิดมีเวลาปิดมีเวลาที่เจ้าหน้าที่ต้องทำงานมีเวลาที่ลูกน้องจะต้องหยุดงานก็มีเวลาที่แน่นอนแต่ในช่วงเวลาที่เขาเปิดให้เนี่ยคุณทำอยู่ในช่วงเวลานี้ได้คือมันจึงดูเหมือนว่าเป็นสถานที่ที่ว่าดีกว่าเป็นสถานที่ที่ว่ามีอิสรภาพ ปิดให้มีความคิดนึกสร้างสรรค์ไม่ได้มีกฎระเบียบอะไรมากมาคอยควบคุมนั่นนี่โน่นไม่ได้จะมีระเบียบเรื่องเครื่องแบบต้องแต่งตัวแบบนี้ใส่หมวกอย่างนี้ใส่สีนี้ตัวแต่ว่าเขาก็ต้องบังคับให้คุณแต่งอยู่ในความเป็นเรียบร้อยจะแก้ผ้ามาที่ทำงานมาที่ตึกที่ปรับมันก็ผิดกฎหมายก็ทำไม่ได้อยู่ดีก็ต้องมีเครื่องแบบอยู่บ้างไม่มากก็น้อยประเด็นทางฝั่งมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะต้องมีกฎมีระเบียบหรือว่ามีคนมาคอยสั่งการถ้าผิดกฎแล้วต้องถูกลงโทษถูกด่าถูกว่าพวกนี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่อยู่บนพื้นผิวเฉยๆเป็นเรื่องที่เห็นกันได้โดยทางภายนอกแต่จริงๆหลักการคนเราที่ว่าทะเลาะกันเนี่ยไปที่นี่แล้วก็ไม่พอใจกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่เรื่องระเบียบกฎอะไรที่ออกมาไม่ได้เป็นที่ว่ามีผู้มีอำนาจใหญ่คนเดียวสั่งการต้องอยู่ในกฎระเบียบเน้นความเงียบหรือว่ามีตารางเวลาแน่นอนอะไรสักอย่างหนึ่งนี่พวกนี้ไม่ใช่ประเด็นหวังไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าคนไม่มีระเบียบเนี่ยก็จึงได้ต้องออกกฎระเบียบออกมาเพราะว่าคนเนี่ยไม่ทำตามนี่แหละก็ถึงจะต้องมีการแบบด่าตำหนิติเตียนลงโทษถ้าคุณไม่ทำตามระเบียบพอมีกฎระเบียบออกมาก็ต้องมีผู้ที่มาต้องมาใช้อำนาจใช้ระเบียบใช้กฎนี้ถ้าเป็นเรือนจำก็เป็นผู้บริหารเป็นศาสดีแต่เป็นวัดก็เป็นพระเป็นเจ้าอาวาสพอมาใช้กฎระเบียบต่างๆมันก็ต้องถูกจำกัดด้วยให้ตรงนี้ไปได้ตรงนี้ไปไม่ได้ให้มีความเรียบร้อยแบบนี้ตรงนี้ห้ามตรงนี้ให้ไปต้องมีการตัดสินใจมีตารางเวลามีสถานที่ถูกจำกัดอิสระภาพอันนี้คือพวกนี้มาภายหลังทุกฝั่งมาภายหลังกฎระเบียบอะไรที่เขาตั้งมาเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยห้ามเปิดอย่างเงี้ยเขาตั้งมาทำไมมาภายหลังเพราะว่าถ้าเมื่อก่อนมันไม่มีโทรศัพท์มือถือนี่คุณไม่ต้องมีกฎนี้แล้วเขาจะหมายเอาอะไรกันแน่หมายเอาความสงบหมายเอาความระงับหมายเอาสงบระงับไปเพื่ออะไรเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานอันนี้คือประเด็นเราที่ยอดตรงนี้ก่อนนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อันตรสัมมาสัมพุทธญาณให้ดูฟังไม่ได้อยู่ในปราสาทราชวังไม่ได้ที่ที่จะมีเสียงอึกทึกคึกโครมไม่ได้เป็นที่ที่จะมีกิจการงานมากแต่เป็นที่ที่มีความสงบมีความระงับจุดประสงค์ของวัดที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะทุกฝั่งว่าแต่ละวัดนี่ก็ไม่ได้สร้างขึ้นง่ายๆต้องใช้ความเพียรความพยายามความสามารถอย่างมากจุดประสงค์สร้างขึ้นมาเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่เพื่ออะไรทำไมเขาถึงมีการจัดสร้างวัดให้เอาเวรุวันบ้างเชตวันบ้างบุพพารามบ้างอย่างเงี้ยที่สร้างโดยพระเจ้าพิมพิสารอนาถบิณฑิกาเศรษฐีแล้วก็นางวิสาขาเนี่ยสร้างนี้ก็เพื่อที่จะให้เป็นอาวาสของสงฆ์เพื่อที่จะให้ได้อยู่กันอย่างมีความสงบอยู่กันทำไมสงบสงบเพื่อที่จะให้มีความระงับจุดประสงค์เพื่อให้มีความรู้ยิ่งรู้พร้อมทำนิพพานให้แจ้งได้นี่คือจุดประสงค์ตรงนี้แต่พอเริ่มมันไม่มีความสงบเขาก็จึงต้องค่อยๆออกกฎมาเพื่อจะให้เกิดความสงบถ้ามีโทรศัพท์มือถือก็ต้องออกกฎมาอย่างนั้นอย่าเปิดโทรศัพท์มือถืออันนี้มาภายหลังนะถ้ามีคนมาวุ่นวายเดินเข้าไปจุดนั้นจุดนี้ก็ต้องออกกฎมาแล้วว่าตรงนี้ห้ามเข้าตรงนี้ให้เข้าได้นี่ก็จึงมีการจำกัดอิสรภาพกันแล้วนะแล้วก็จะต้องมีการแต่งตัวให้มันเหมือนกันเอาเครื่องแบบก็ต้องมีมาเวลาที่ตรงถูกต้องแน่นอนตรงนี้เวลากินตรงนี้เวลานอนก็จึงมีกฎต่างๆเหล่านี้ออกมาเพราะมันเริ่มมีความไม่สงบไอ้จุดที่ว่าทำให้เกิดมีความไม่สงบเนี่ยมันคืออะไรทุกฝั่งอย่างที่ว่าไอ้เรื่องราวพวกนี้กฎระเบียบต่างๆการถูกจำกัดอิสรภาพทำผิดแล้วก็จะถูกด่าถูกว่าเนี่ยอันนี้มาภายหลังมาภายหลังภายหลังอะไรภายหลังกิเลส ตำหวังกิเลสคือราคะกิเลสคือโทสะกิเลสคือโมหะทำให้มันไม่สงบทำให้มันฟุ้งขึ้นเป็นทุลีเป็นความสกปรกในจิตใจของเรามนุษย์ทุกคนระวังมีกิเลสพระพุทธเจ้านี่คิดว่ากิเลสนี่มันน่าขยักขยั่งมากมันน่ารังเกียจมากมันร้ายกาจมากจะตัดกำจัดละมันออกไปเนี่ยมันเหนียวมากโดยลักษณะของตัณหาหาตัวก็ยากมากโดยลักษณะของอวิชชาหาในปราสาทราชวังไม่เจอหาด้วยการทำทุกรกิริยาไม่เห็นมาหาเจอด้วยการทำตามสามสายกลางด้วยความสงบแบบนี้จึงเห็นหน้าตาของมันว่าโอ้มันมีรูปร่างเป็นความร้อนนี่คือโทสะมีลักษณะเป็นความหิวนั่นคือราคะเป็นความมืดนั่นคือโมหะเหนียวเนืดยิ่งกว่ายางมาต่อยยิ่งกว่ากาวเหนียวที่เป็นเหมือนกับดักของนายบรานมืดดำยิ่งกว่าจักรวาลความมืดใดๆนั่นคืออวิชชานี่เจอมันแล้วนี่ฟาดฟันกับมันและมันกำจัดมันได้ขาดอยู่ที่ใต้โพธิมณฑลนี่พอกำจัดเจ้ากิเลสอวิชชาต่างๆเหล่านี้ทำจิตใจให้มีความบริสุทธิ์และกำจัดกิเลสแล้วเนี่ยโอ้โหมาคิดดูนี่ว่าเรามาตามทางนี้ได้ยังไงโอ้กิเลสมันร้ายกาจมากเป็นเจ้าเนื้อหัวของสัตว์โลกมานานแล้วเอาล่ะธรรมะที่จะช่วยให้สัตว์นี่พ้นจากทุลีเหล่านี้นั่นคือจึงบัญญัติเรื่องของมรรคแปดเอาไว้โดยไม่ใช้อาทยาโดยไม่ใช้ศาสตรานี่คือสำคัญประกาศธรรมะไปเนี่ยก็มีหมู่ผู้ปฏิบัติกันเนี่ยมามากขึ้นมีหมู่มากขึ้นก็ต้องมีที่อยู่ใช่ไหมล่ะพอมีคนมากขึ้นก็เริ่มถึงจะมีอาสวะฐานิยธรรมคือธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะที่มันจะมีปัญหากันเนี่ยเกิดขึ้นได้อันนี้เคยตรัสไว้ในพัทธลิสูตรท่านฟังที่บอกว่าทำไมสิกขาบทมีมากแต่พระอรหันต์มีน้อยเมื่อก่อนนี่มีสิกขาบทน้อยแต่พระอรหันต์นี่มีมากอย่างพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นตึ้มมีพระอรหันต์อุบัติเพิ่มขึ้นพร้อมกันอีก5องค์ถัดมาก็เป็น60องค์รวมพระองค์ด้วยก็เป็น61เนี่ยไม่ได้มีสิกขาบทอะไรนะระหว่างตอนนั้นเนี่ยสิกขาบทเนี่ยน้อยแค่สิกขาบท3ข้อในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลแต่จะนับข้อย่อยรวมก็หลายอย่างอยู่แต่ก็โดยรวมก็มีแค่นี้แล้วก็พระอรหันต์นี่60เป็นร้อยเป็นพันน่ะเพิ่มขึ้นมา1,250รูปในพรรษาที่2นั้นประเด็นมันคือตรงนี้ว่าพอคนเริ่มมากขึ้นเริ่มมากขึ้นนี่มันจึงต้องมีระเบียบในการที่จะจัดปรับแต่งให้มันเข้ากันลงกันได้คำสอนก็มีความรัดกุมมากขึ้นเรื่องเครื่องแบบก็มีความรัดกุมมากขึ้นจะมีลักษณะที่เป็นแบบแผนออกมาอันนี้มาภายหลังนะมาภายหลังจุดประสงค์ของการออกมานี่ก็เพื่อที่จะให้เจ้ากิเลสเนี่ยมันออกไปจะทำไงให้กิเลสมันออกไปศรัทธาสิวิริยะสิสติสิสมาธิสิปัญญาสิมรรคแปดสิเอาจะให้มีศรัทธามีมรรคแปดเกิดขึ้นได้เอาเรื่องเครื่องแบบบางทีมันก็มีส่วนนุ่งห่มแบบนี้มีความรัดกุมแบบนี้คนเห็นแล้วก็มีศรัทธาเอาการพูดจาแบบนี้อย่าพูดจาแบบนั้นรับประทานอาหารแบบนี้อย่ารับประทานอาหารเวลานั้นแบบนั้นคนเห็นก็มีศรัทธาคราวนี้นะก็จึงมีเรื่องเรื่องแบบมีเรื่องระเบียบวินัยเป็นแบบนี้ออกมาเคารพนับถือกันตามวาระตามอาวุโสก็เป็นเรื่องราวที่มีคนเป็นใหญ่มีคนเป็นรองขึ้นมาดีสิ่งเหล่านี้มาตามภายหลังนะฟังดีจุดประสงค์คือเพื่อที่จะให้กำจัดราคะโทสะโมหะไปที่ไหนนะท่านฟังนะถ้ามีการทะเลาะกันมีความไม่ลงกันมีความไม่เข้ากันเนี่ยไม่ใช่ด้วยเรื่องกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยทำไมคุณออกกฎแบบนี้คุณไม่ทำอย่างนั้นคุณออกกฎเองไม่ทำเอง นั้นภายหลังสิ่งที่สำคัญก่อนกว่าเลยนั่นคือราคะโทสะโมหะที่อยู่ในไหนแน่นอนบางทีจิตใจคนอื่นเขาก็มีราคะโทสะโมหะโอเคมีก็มีแต่ที่ถ้าเราจะไม่พอใจเราจะมีปัญหาเราจะเกิดเรื่องราวนี่มันต้องเป็นราคะโทสะและโมหะที่อยู่ในจิตใจของเราอยู่ในจิตใจของเราจุดประสงค์ของวัดที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยวัดนี่หนึ่งเนี่ยไม่ได้สร้างง่ายๆนะทุกฟังดูขนาดเศรษฐีชื่อโคสกานี่สร้างวัดอย่างดีอยู่ที่เมืองโกสัมพีพระไปอยู่นี่ก็ยังทะเลาะกันทะเลาะกันก็ด้วยเรื่องธรรมด้วยเรื่องวินัยนี่แหละคิดดูแล้วกันคนหนึ่งจะเอาวินัยเป็นใหญ่คนหนึ่งจะเอาธรรมเป็นใหญ่ก็ยังทะเลาะกันไม่ลงกันเอาราคะโทสะเนี่ยมาอวดมาโชว์กันในสถานที่ที่เขาฝึกเพื่อที่จะให้ละราคะโทสะโมหะด้วยนั่นแหละมันมาโชว์กันดีแม้แต่พระอรหันต์นะอย่างท่านพระสุธรรมเถระเนี่ยไปอยู่ในวิหารที่จิตตะคฤหบดีเขาสร้างให้ก็ยังมีปัญหาเรื่องการถวายอาหารปัญหาเรื่องการอยู่ในกับภิกษุพอท่านแก้ปัญหาวางเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้เอาบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมากว่าจะสร้างวัดขึ้นมาสักแห่งหนึ่งที่หนึ่งเนี่ยทุกฝั่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันเป็นเรื่องยากต้องใช้ความเพียรมากต้องเกี่ยวเนื่องกับบุคคลพอมีบุคคลมากขึ้นมีคำสอนเรื่องราวที่ต้องบริหารจัดการก็จะต้องมีการออกกฎระเบียบจุดประสงค์ของการที่ออกกฎระเบียบเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความสงบสงบไปเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานสิ่งที่มันจะทำให้ไม่เกิดความสงบนั่นคือราคะโทสะโมหะไปวัดที่ทะเลาะกันนั้นเพราะว่าเอากิเลสไปอวดกันท่านผู้ฟังเอาไปโชว์เนี่ยว่าฉันต้องการแบบนี้นี่นะก็เป็นมานะของตัวเองฉันต้องการแบบนั้นนะก็เป็นราคะของตัวเองฉันไม่ชอบแบบนี้นี่ก็เป็นโทสะของตัวเองพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไประหว่างเหมือนกับชุนักขี้เรือนเนี่ยนะชุนักขี้เรือนมันเป็นโรคหูชันคือผิวหนังมันจะหนาๆขึ้นมาก็เป็นโรคเรือนนี่แหละแบบหนึ่งเวลาโดนมันก็จะแข็งๆมันก็จะคันอยู่ข้างในเกานี่ก็เกาไม่ได้เพราะเกาลงไปแล้วมันก็ติดเนื้อแข็งๆมันคิดว่ามันจะไปอยู่ที่ใต้ต้นสักที่อยู่ใต้ต้นสักแล้วมันจะสบายดีแต่พอไปอยู่ใต้ต้นสักแล้วมันก็คันด้วยความที่เป็นโรคเรื้อนของมันมันก็บอกว่าโอ้อยู่ใต้ต้นสักไม่ดีเลยปัสสาวะใส่ให้ด้วยมันก็เลยไปอยู่ใต้ต้นกระเบาดีกว่าเผื่อว่าอยู่ใต้ต้นกระเบาแล้วจะดีมันก็เลยไปอยู่ใต้ต้นกระเบาทุกฝั่งอยู่ใต้ต้นกระเบาแล้วโดยความตื่นโรคเรื้อนของมันก็คันมันก็เลยด่าให้ว่าโอ้อยู่ใต้ต้นกระเบาไม่ดีเลยปัสสาวะใส่ให้ด้วยมันก็เลยคิดว่าจะไปอยู่ริมน้ำดีกว่าอยู่ริมน้ำน่าจะดีมีลมมีอะไรโอ้อยู่ริมน้ำมันก็ด้วยความที่เป็นโรคเรื้อนของมันก็คันฝังมันก็ด่าให้ว่าอยู่ริมน้ำไม่ดีเลยปัสสาวะใส่ให้ด้วยมันก็เลยไปอยู่เงื้อมผาเกี่ยวไม่มีลมมีอะไรมีเงียบๆเนี่ยมันจะดีแต่ด้วยความที่เป็นโรคเรื้อนของมันอยู่เงื้อมผามันก็คันมันก็บอกอยู่เงื้อมผานี่ไม่ดีเลยคันด้วยปัสสาวะใส่ให้ด้วยด่าซ้ำให้แล้วก็ไปที่อื่นอยู่ที่ไหนก็ไม่ดีทุกฝั่งไม่สบายเพราะว่าด้วยความตื่นโรคเรื้อนของมันจิตใจของเราเนี่ยนะทุกฝั่งนะถ้าไปอยู่ที่ไหนอยู่วัดนี้โอ้เขาว่าน่าจะดีไปถึงจริงเนาะโอ้ก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนี้ว่าเขาให้ใช่ไหมโอ้ไม่อยู่แล้วไปดีกว่าไปอยู่วัดอื่นอยู่ครูบาอาจารย์นั้นอยู่วัดนั้นอยู่ครูบาอาจารย์นั้นก็เห็นว่าตรงนี้ก็ไม่ดีสิตรงนั้นก็ไม่ดีโอ้ยไม่เห็นดีเลยที่นี่เขาว่าดีไม่อยู่แล้วไปดีกว่าอยู่วัดนั้นก็ไม่ดีก็ไปอีกก็ไปวัดโน้นพอไปอยู่วัดโน้นอยู่ไปด้วยกิเลสที่มีอยู่ในใจนั่นแหละ เห็นสิ่งนั้นก็ไม่ดีเห็นสิ่งนั้นก็ไม่ชอบเขาทำไมเขาทำกันแบบนี้ก็ไม่ทำแบบนั้นแต่แบบนั้นจะอาจจะดีพอฉันจะบอกเปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนโอ้ผู้นี้บอกอยากด่าเขาอีกนะโอ้ไม่อยู่ละที่นี่ไม่ดีไปที่นู่นอีกไปเรื่อยๆเนี่ยคือถ้าในจิตใจของเรายังมีกิเลสอยู่มากเนี่ยตัวฟังอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีความเป็นสุขได้เลยอยู่ไม่สุขอยู่ไม่ได้มีปัญหาแน่นอนไม่ว่าที่นั้นจะเป็นวัดหรือจะเป็นโรงเรียนหรือจะเป็นที่ทำงานหรือจะเป็นที่บ้านหรือจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่มีปัญหาแน่นอนเอาใหม่นะทุกฝั่งข้าพเจ้าต้องการจะเปรียบเทียบคือที่ว่าบางทีเราทุกครั้งอยู่ในคุกอ่ะเอาตัวอย่างลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะก็ได้อ่ะบวชมาได้ฌาน4แต่พอไม่ระวังในอินทรีย์ของตนเห็นหลานของลุงที่เป็นช่างทองนุ่งชั่วห่มชั่วนุ่งป๊อปป๊อปแบมแบมโป๊โป๊อย่างเงี้ยจิตใจก็มีความกำหนัดสึกไปดันคบกับเพื่อนไม่ดีไปทำเป็นโจรถูกตำรวจจับได้ก็จะเอานำตัวไปประหารแห่ไปประชานทั่วเมืองไปเจอกับท่านพระมหากัสสปะพอดีพอดีท่านจึงบอกว่าเอางั้นให้ระลึกถึงคุณของเนกขัมมะไอ้หมอนี่ระลึกถึงคุณของเนกขัมมะได้จิตเป็นสมาธิตึมเลยเนี่ยนะอยู่ในคุกเนี่ยโอ้ยมีความสุขมากไม่มีปัญหาเจ้าหน้าที่เขาจะลงโทษจะเอาล้ามาเสียบก็สบายใจไม่ว่าอะไรใครเขาจะเอาขวานมาสับก็ยินดียังไม่ตกใจยังสบายอยู่เพราะในสมาธิในตำบังมันไม่มีราคะไม่มีอุปกิเลสต่างๆละสบายใจอยู่ที่ไหนก็ได้นั่งอยู่บนกองฟอนที่นั่งนั้นก็เป็นที่นั่งทิพย์กินอาหารแค่ข้าวปั้นเดียวกล้วยลูกเดียวอาหารนั้นก็เป็นอาหารทิพย์นอนอยู่บนแผ่นดินไม่ได้จะเป็นที่นอนนุ่มๆอะไรที่นอนนั้นก็เป็นที่นอนทิพย์เป็นของทิพย์ขึ้นมาได้เนี่ยนะด้วยจิตใจที่ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะราคะโทสะโมหะเนี่ยไปที่ไหนมันไม่ดีเลยท่านฟังมันจะเป็นปัญหากับตัวเราด้วยกับตัวคนอื่นด้วยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองมีอย่างคนที่มีโมหะมากเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองมีโมหะคิดว่าอันนี้มันก็ธรรมดาเขาคิดกันอย่างนี้เขาก็ทำกันเป็นแบบนี้นี่มันร้ายกาจนะราคะโทสะโมหะบางคนไปวัดก็เอากิเลสไปวัดกันแสดงอำนาจบาดใหญ่ที่ตัวเองก็ไม่มีพระพุทธเจ้าเคยบอกเอาไว้อะบอกกับท่านพระสุธรรมนี่แหละที่ว่าอำนาจยศหรือว่าชื่อเสียงอะไรเนี่ยมันไม่มีจริงอย่างพระจะมามีอำนาจสั่งการอะไรท่านฟังอำนาจนี้ไม่มีอยู่จริงดูอย่างทหารเนี่ยเขาสั่งการคุณได้ใช่ไหมล่ะเขามียศนี่มียศมีตำแหน่งยังให้ปัจจัย4แต่อยู่วัดเนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะที่ว่าคนอยู่วัดจะได้ปัจจัย4หรือว่ามีอำนาจในการสั่งการคือมันเป็นของที่ไม่มีจริงแล้วถ้าเราไปยึดติดตรงจุดนั้นนี่ความยึดติดนั้นเนี่ยด้วยกิเลสเลยนะเกิดขึ้นทันทีนี่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันกัดกินผุกร่อนเผารนจิตใจของเราให้อยู่ไม่เป็นสุขมาเอาเหตุผลทุกอย่างดูฟังดูเหมือนกับเป็นเหตุผลดีๆ ด้วยแต่ด้วยเหตุผลตามอำนาจของกิเลสมันก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่ดีไปทะเลาะกันได้ด่ากันได้ทิ่มแทงกันได้แบ่งพรรคแบ่งพวกได้ในวัดนี่แหละท่านฟังถ้ามีกิเลสเป็นแน่นอนเป็นแน่นอนกิเลสนี้เกิดขึ้นได้จากความที่หลายๆคนมาอยู่รวมกันเป็นบางทีมีการศึกษาธรรมะมากขึ้นเป็นบางทีมีลาภสักการะชื่อเสียงกิติยศมากขึ้นมีกิเลสเกิดขึ้นได้เป็นบางทีบางครั้งมันเกิดขึ้นได้จะรักษาตรงนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายทุกฝั่งทั้งยังต้องรักษาของตัวเองด้วยแล้วกลุ่มคนที่มารวมกันเนี่ยเป็นหมู่ใช่ไหมล่ะคือสงฆ์นั่นแหละจะให้มารักษาได้ด้วยก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วย อย่างในอาวาสไหนทุกฝั่งหมู่สงฆ์ไหนอยู่กันแล้วเนี่ยนะแล้วก็แบบว่ามีทะเลาะกันวุ่นวายกันเบียดเบียนกันแบ่งพักแบ่งพวกทิ่มแทงกันเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกโอ้ยไม่อยากไปเลยคือไม่ต้องพูดถึงว่าจะเดินทางไปแค่คิดถึงนี่ก็ยังกลุ้มใจยังหนักใจเป็นอย่างนี้นะเรามั่นใจเลยว่าที่เป็นอย่างนั้นได้เนี่ยเราต้องมี3อย่าง3อย่างคือความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียนอยู่อย่างมากแน่นอนในสถานที่นั้นคือราคะโทสะโมหะนี่แหละเป็นเทือกเดียวกันกับพวกอกุศลธรรมเหล่านี้ถ้ามีอยู่ที่ไหนที่นั่นไม่ผาสุกเลยแต่ในขณะที่ถ้าที่ไหนระวังกลุ่มหมู่ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ด้วยกันที่ไหน 2-3 คน 5 คน 10 คน 20-30 หรือเป็นร้อยหรือเป็นพันหรือเป็นแสนหรือเป็นล้านก็ตามเนี่ยนะแล้วอยู่กันเข้ากันอย่างสามัคคีมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่ไม่จะลึงตาก้อนควักให้กันแบ่งหน้าที่กันทำงานเก็บจิตของตนทำตามความคิดของคนอื่นรู้หน้าที่ช่วยเหลือกันดีมีการตักเตือนซึ่งกันและกันให้ออกจากความผิดต่างๆไม่ด่ากันไม่ว่ากันในเรื่องที่ไม่ใช่เป็นโทษเป็นบาปมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันโอ้แค่นึกถึงนี่ก็สบายใจแล้วนะนึกถึงนี่ก็สบายใจแล้วอยากจะไปที่นั่นจังเลยโอ้แล้วถ้าเราจะต้องเดินทางเตรียมการไปด้วยการห่ออาหารไปด้วยอยู่พักแรมค้างคืนในระหว่างอีกหลายวันกว่าจะไปถึงก็ยังคิดว่าจะต้องเตรียมการเดินทางไปยังอยากที่จะไปไม่ต้องพูดถึงว่าแค่จะนึกถึงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามั่นใจเลยมั่นใจเลยว่าในสถานที่แบบนั้นเนี่ยจะต้องมีความคิดในทางกามคนที่อยู่ที่นั่นมีความคิดในทางพยาบาทหรือเบียดเบียนเนี่ยน้อยแน่นอนน้อยแน่นอนคือมีเทือกสิ่งที่เป็นอยู่ในทางอกุศลธรรมเนี่ยน้อยแน่เป็นอย่างนั้นแน่ท่านพระสารีบุตรท่านเคยเปรียบเทียบไว้ทุกฝั่งเหมือนกับหนองน้ำแห่งหนึ่งหนองน้ำบึงมีสระบัวมีเพลนพืชอะไรต่างๆอยู่ในน้ำท่าลงก็เป็นท่าลงที่ราบเรียบน้ำนี่ก็ใสเย็นเนี่ยมีคนหนึ่งเขาเดินทางมาอุ้ยร้อนรุ่มมาตลอดทางเลยเดินทางแดดก็ร้อนร่มก็ไม่มีน้ำก็หมดแล้วหิวด้วยเนี่ยพอเขามาเจอบ่อเจอสระแห่งนี้สระบัวเนี่ยโอ้ดีใจมากลงสู่สระบัวเลยอาบน้ำดื่มน้ำล้างหน้ามีสายบัวกินก็กินสายบัวด้วยบางทีทำน้ำให้ขุ่นทำฟังทำดอกบัวให้ตายทำอะไรให้มันวุ่นวายขึ้นมาสายบัวเย็นๆน้ำก็ขุ่นขึ้นดอกบัวดีๆก็ถูกหักทำลายไปช่อสองช่อน้ำที่เย็นๆก็กลายเป็นสกปรกไปบางทีถ้าคนร้อนๆมาที่วัดนี่เหตุการณ์แบบนี้มันก็เกิดขึ้นซึ่งมันมีบางครั้งทำฟังคนที่คนนี้ก็ร้อนมาคนนี้ก็ร้อนมาคนร้อนสองคนมาเจอกันเจอกันที่ไหนเขาจะไปที่ไหนคนร้อนๆนี่เขาก็ไปที่เย็นๆพอไปถึงที่เย็นๆแล้วไปเจอคนร้อนด้วยกันมันก็เย็นกันไม่ไหวมันก็ร้อนเกินเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวก็มีทำฟังก็เป็นแบบนี้ท่านพระสารีบุตรท่านจึงเปรียบเทียบไว้ตรงนี้แหละว่าก็เป็นแบบนี้แหละเราจะไปโกรธวุ่นวายกับคนที่เขาร้อนมาเนี่ยมันไม่ใช่หรอกก็ธรรมดาเขาก็มาใช้สะใช้สถานที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาเข้าไปเย็นแล้วเดี๋ยวเขาเข้าไปสถานที่นั้นก็ค่อยๆปรับปรุงคือถ้าสะบัวสะโบกรณีอันไหนเนี่ยนะท่านฟังที่เดี๋ยวผมว่าเป็นสระที่มีมนุษย์หวงแหนต่อให้มันจะมีน้ำใสมีดอกบัวมีผลไม้อะไรเกิดขึ้นที่ริมสระมีท่าลงอย่างดีมีน้ำใสเนี่ยแต่ถ้าเปิดมีมนุษย์หวงแหนเอาไว้คือมียักษ์ ที่เป็นยักษ์น้ำคือพวกแม่มดหรือว่าราศกน้ำหรือว่าผีเสื้อสมุทรรักษาไว้เนี่ยไม่เกิดประโยชน์เลยไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเผื่อสะโบกกรณีไหนแต่ก็เปิดให้คนลงได้นั่นมีประโยชน์ด้วยมีคนดูแลรักษาเอาพอขึ้นแล้วเอามีอีกมุมหนึ่งให้อีกคนหนึ่งลงได้คนนี้ก็ขึ้นไปเวลาผ่านไปเดี๋ยวมันก็น้ำมันก็ใสขึ้นได้พอน้ำใหม่ขึ้นมาฝนตกมาก็ชำระสิ่งต่างๆที่เขาทำไม่ดีเอาไว้ออกไปอย่างเงี้ยอันนี้มันถึงจะดีนะสระโบกรณีนั้นเนี่ยเป็นสระที่ดีมีประโยชน์จุดประสงค์ของวัดที่สร้างกันเนี่ยท่านฟังนะคือเพื่อที่จะให้เป็นแบบนี้แหละนี่คือมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลนะท่านฟังถือเป็นสถานที่ที่จะรื่นรมเป็นสถานที่ที่จะอยู่แล้วให้มีความเย็นมีความสงบอยู่ในใจจุดประสงค์สร้างมาก็ตั้งแต่แบบนี้เลยให้เป็นที่ในการปฏิบัติธรรมให้เป็นที่ในการที่จะอยู่สงบเงียบได้แม้แต่ภิกษุในสมัยพุทธกาลเองท่านฟังไปอยู่ในสถานที่ที่ป่าแห่งหนึ่งที่มีความรื่นรมนี่ก็ยังไม่คิดว่าโอ้สถานที่แบบนี้คนแบบไหนที่ควรจะเข้ามาอยู่ที่นี่ท่านพระสารีบุตรก็ว่าโอ้ต้องเป็นคนที่เข้าสมาบัติอะไรต่างได้ดีท่านพระอนุรุทธะก็ว่าโอ้ต้องเป็นผู้ที่มีตาทิพย์นี่ถึงจะดีท่านพระมหากัสสปะก็บอกว่าต้องมีทุดงควัตต้องมีสมบูรณ์ด้วยธรรมขันธ์ 5ท่านพระเรวัตตะก็ว่าต้องเป็นผู้ที่ชอบอยู่ในการหลีกเร้นต่างฝ่ายต่างก็พูดถึงคุณธรรมต่างๆที่ดีๆทั้งนั้นเลยซึ่งคุณธรรมแต่ละอย่างแต่ละที่ที่ว่ากันมาอยู่ที่ป่าโกสิงสารวันเนี่ยเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมทั้งนั้นเลยเป็นแบบนี้ครูบาอาจารย์พระชาติพระสงฆ์ที่ท่านบวชมาเนี่ยแล้วก็บวชมาด้วยคิดข้อนี้แหละทุกฝั่งบุคคลที่เป็นสายต่อเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบวชมาเนี่ยคือถ้าเพื่อด้วยลาภสการะด้วยเสียงสรรเสริญเยินยออันนี้จะไม่มีความเจริญในธรรมวินัยแน่นอนพระพุทธเจ้าท่านยกเรื่องสุนัขจิ้งจอกที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยก็เปรียบเทียบไว้กับท่านพระเทวทัตนี่แหละที่ว่ามีลาภสการะอะไรต่างครอบงำแล้วไปอยู่ที่ไหนมันก็มีความไม่ผาสุกแน่นอนจิตใจที่มีราคะโทสะโมหะไปอยู่ที่ไหนมันจะให้สุขใจได้เนี่ยมันไม่มีหรอกท่านฟังแต่บวชมาแล้วเนี่ยก็เพื่อที่จะละราคะโทสะโมหะคุณมาวัดปฏิบัติธรรมไปวัดอาจจะไปแค่10 20นาทีไหว้พระก็เพื่อที่จะละราคะโทสะโมหะไม่ได้เพื่อที่จะไปเอาราคะโทสะโมหะแต่ไปแล้วเห็นสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดีนั่นคืออะไรก็คือสิ่งที่เราไม่ชอบนั่นแหละถ้าเราไม่มีสิ่งที่เราไม่ชอบดีมันจะไม่เห็นอะไรที่มันไม่ดีเลยเห็นคนที่เขาทำชั่วคนที่เขาจิตเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ไม่ได้จะคิดชั่วไปตามเพราะว่าจิตเขาไม่ได้จะคิดไม่ดีแต่คนที่มันข้างในมันไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยเห็นคนเขาทำดีๆบางทีมันคิดชั่วได้คิดกระแหนทิ่มแทงคิดเบียดเบียนคิดตอแลได้เราตั้งจิตให้ดีทั้งฝั่งในการที่เราจะไปในสถานที่ที่มันจะใช้เป็นที่ชำระกิเลสให้เราชำระกิเลสอย่างนั้นจริงๆอยู่น้อยในช่วงไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงที่คุณแม้แต่อาจจะไม่ได้เข้าไปเอาแค่ผ่านเฉยๆอย่างเงี้ยคุณผ่านวัดคุณเห็นพระพุทธรูปอย่างเงี้ยเอาแค่ในช่วงโมเมนต์นั้นวินาทีนั้นเนี่ยเราทำใจให้สงบอย่างน้อยไม่ได้ถูกราคะโทสะโมหะเบียดเบียนอยู่น้อยพยายามตั้งสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพุทโธให้ได้ณโมเมนต์นั้นณวินาทีนั้นดีก็ไปวัด5นาที10นาทีผ่านเข้าไปกราบพระสงฆ์บ้างกราบพระพุทธรูปบ้างให้มันถึงหลักของใจตรงนี้บางคนอยู่วัด2วัน3วันทำความสงบลึกให้มันได้มากยิ่งขึ้นบางคนอยู่เป็น7วัน10วันปฏิจจปฏิบัติให้มันจริงจังเนี่ยให้รู้เข้าถึงปัญญาให้ได้บางคนอยู่เป็นเดือนเป็นปีเนี่ยให้มันเป็นอาชีวะเลยให้มันเป็นอาชีพการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในแบบที่ว่าจะ ป็นสัมมาชีวะให้มีมรรคแปดอยู่ในทุกด้านของชีวิตของเราให้ในทุกอิริยาบถเนี่ยมันมีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมมีปัญญาแทรกซึมไปอยู่ในการงานไม่ใช่ทำเฉพาะในช่วงเป็นที่เป็นรูปแบบอะคือบางคนไปวัด5วัน2วัน7วัน10วันเนี่ยก็ยังเป็นรูปแบบอยู่อย่าเน้นเป็นรูปแบบแต่พวกที่อยู่เป็นเดือนเป็นปีเนี่ยมันต้องไร้รูปแบบแล้วแล้วอำนาจอะไรต่างๆที่เขาจะมา enforce มาบังคับเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงทุกฝั่งโดยช่วงยิ่งในวัดเนี่ยนะไม่ได้มีอำนาจนั้นอยู่จริงเพราะว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบกับอย่างอำนาจในทางการทหารอำนาจในทางบริษัทการบังคับบัญชาเนี่ยยิ่งวัดนี่ไม่มีเลยก็อาจจะมีสั่งนั่นนี่ให้คุณทำแต่เป็นการสั่งที่ไม่ใช่ว่ามีอำนาจอย่างนั้นจริงๆคิดดูอย่างในข้าราชการอย่างเงี้ยคุณมียศมีตำแหน่งคุณก็มีอำนาจเขาให้เงินเดือนบังคับด้วยปัจจัย4ทหารนี่เขาก็บังคับด้วยอาวุธบังคับด้วยอาญาศาสตราแต่อยู่วัดเนี่ยมันไม่ได้มีบังคับแบบนั้นอาญาศาสตราไม่มีคือไม่มีอยู่จริงก็นับถือตามอาวุโสนับถือตามบัญชานับถือตามสถานะเพื่อให้มันมีการบริหารงานจัดการไปได้เพราะฉะนั้นรูปแบบที่จะถูกด่าถูกว่ามีอำนาจนั่นนี่เนี่ยมันไม่ได้เป็นของจริงทุกฝั่งแต่เราอาศัยคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจของเราต่างหากคุณธรรมที่ถ้าเราดีเรารับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นได้เป็นผู้ที่รับภาระได้นี่เป็นความดีของเรานะเห็นถ้าสั่งการมาได้ๆเอาปรึกษากันทำอย่างนี้แล้วโอ้ยนี่ทำไม่ไหวหรอกทำไม่ไหวคนทำไม่ได้ก็จะไปรับภาระได้ยังไงโคช้างหรือม้ามันยกไม่ไหวแบบนั้นมันก็ทำไม่ได้แต่ถ้ามันมีกำลังมันทำได้ถ้าเรามีความสามารถในเรื่องนี้เราก็ทำได้ไม่มีความสามารถเราก็ทำไม่ได้ก็ทำในตรงจุดที่เราทำได้ท่านพระอนุรุทธะท่านพระกิมพิละที่ว่าอยู่ด้วยกัน3คนในป่าแห่งหนึ่งเนี่ยอยู่กันอย่างแบบสามัคคีดีใจสบายใจกันมากเลยเพราะว่าด้วยความที่เก็บจิตของตัวเองทำตามความคิดของคนอื่นด้วยความที่ว่ารักใคร่กันมองกันด้วยสายตาคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่ด้วยจิตที่ปราศจากกามปราศจากพยาบาทไม่ได้มีความคิดนึกที่จะเบียดเบียนกันแต่มีความรักความเมตตาความกรุณาให้กันมีความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมีความปรารถนาดีให้กันอยู่ที่นั่นก็อยู่ได้อย่างมีความสุขเราไปเราก็ให้มีจิตใจแบบนี้ตัววังจะไปที่ไหนที่นั่นมีความสุขแน่นอนอย่าไปที่ทำงานหรือถ้าเราช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานไปที่โรงเรียนไปที่บ้านหรือแม้แต่ในคุกในตารางเอาคุณทำตัวดีช่วยเหลืองานที่นั่นเราก็สบายใจขึ้นมาแน่นอนแต่นะให้ความคิดลึกๆไปในใจเนี่ยมันจะบอกนี่ก็ถูกเอาเปรียบถูกเขาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ในความคิดที่จะเป็นไปในลักษณะเบียดเบียนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราถ้ามันเกิดนั่นจะทำให้เราอยู่ไม่เป็นผาสุกกำจัดมันออกเสียตั้งสติไว้ให้ดีตั้งสติไว้ดีให้เป็นผู้ทำตามโมว่าให้เป็นผู้บอกง่ายสอนง่ายบอกง่ายสอนง่ายนี่ก็คือทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกง่ายสอนง่ายนี่ไม่ใช่หมายความว่าบอกให้อันนี้ก็ทำสั่งอันนั้นก็ทำอันนั้นคือไม่ใช่ตรงที่หมายถึงว่าบอกง่ายในที่นี้แต่บอกง่ายในที่นี้หมายถึงให้ทำตามคำสอนบอกอย่าโกรธบอกให้มีเมตตาเอาแล้วทำไมโกรธอ่ะแล้วทำไมไม่มีเมตตาล่ะเอาแสดงว่านี่ไม่บอกง่ายบอกยากนี่นี่ให้บอกง่ายให้มีเมตตาให้มีกรุณาให้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันให้รักใคร่กันแต่เป็นอย่างนี้อันนี้คือบอกง่ายอยู่ในสถานที่นั้นดีแน่นอนเรามีความสุขใจแน่นอนทุกฝั่งไม่ว่าสถานที่นั้นจะเป็นคุกตารางเป็นโรงเรียนที่ทำงานหรือเป็นที่วัดหรือบนท้องถนนเดินทางที่ไหนก็ตามถ้าไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีเบียดเบียนนี่ มันดีแต่ในขณะที่ถ้าในที่บาร์ที่ผับที่เทคเนี่ยก็มีการล่อลวงเอาไว้ใช่ไหมล่ะแล้วก็ทำให้มันดูเหมือนดีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันถามไถ่สารทุกข์สุขดิบนั่นต่างหากที่จะเป็นความหลอกลวงเหมือนเขาจุดโคมประทีปล่อลวงแมงเม่าที่จะให้เข้าไปเราควรจะระวังอันตรายในสถานที่แบบนั้นต่างหากอย่างออฟฟิศบางที่กลุ่มคนสมาคมหรือพรรคบางแห่งที่ว่ามีอุดมการณ์อย่างนั้นอย่างนี้มีจุดตั้งไว้อย่างนั้นอย่างนี้เราล่อลวงให้เราเข้าไปเนี่ยบางทีเราต้องติดกับในความคิดพยาบาทนั้นในมิจฉาวาจานั้นในการนั้นในเรื่องราวที่จะให้เกิดการเบียดเบียนกันแบบนั้นแบบนั้นอันนี้เราต้องระวังดูให้มันลึกซึ้งเข้าไปไม่ใช่แค่ผิวเผินในเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของการใช้อำนาจเรื่องการสั่งการใดต่างๆแค่นี้เท่านั้นแต่ดูลึกเข้าไปท่านฟังให้ดูลึกเข้าไปจะทำจิตใจของเราให้มีความสบายมีความเย็นมีความดีอยู่ในสถานที่ที่เราไปมีความงามอยู่ในบุคคลที่เราพูดคุยด้วยมีความรื่นรมในงานที่เราทำนั้นได้แต่ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงที่เราเรียกว่าสมการชีวิตพูดถึงประเด็นที่ว่าเวลาเราไปวัดแล้วมีเรื่องราวสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นทำให้ไม่สบายใจเราจะแก้ปรับสมการตัวแปรปัญหาในข้อนี้ได้อย่างไรเรื่องราวตามที่พูดมาแล้วนี้ท่านผู้ฟังยังมีข้อคำถามเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการจะติดต่อสอบถามกับทางรายการสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปสนีบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าทาง Facebook Fanpage ก็ที่เพียวธรรมะหรือว่าถ้าสะดวกทางอินเทอร์เน็ตก็ที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com ได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซจะมาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงของสมการชีวิตในทุกวันจันทร์สัปดาห์หน้าเราก็จะนำประเด็นปัญหาเรื่องราวอื่นๆมาพูดคุยกันต่อไปอีกส่วนในการธรรมะปรุณนี้ก็มีอยู่ทุกวันทุกฝั่งทุกวันที่เรามาพบกันก็จะนำเรื่องราวที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร